güneşe bir de sana bakamam. Bir ateşi bir elini tutamam. Bir nefessiz bir de sensiz yaşamam. Bozkırda gül gibi özledim seni. Bozkırda gül gibi özledim seni. Susmuş dudakların, hiç sesin gelmez. Gurbette yalnızım, hasretim bitmez. Kararmış sulara hayalin düşmez. Kutupta yaz gibi özledim seni. Kutupta yaz gibi özledim seni. Bir de seni göremem. İstesem de kaderimden silemem. Bir Allah'tan bir de senden geçemem. Çöllerde su gibi özledim seni. Çöllerde su gibi özledim seni. Susmuş dudakların, hiç sesin gelmez. Gurbette yalnızım, hasretim bitmez. Kararmış sulara hayalin düşmez. Kutupta yaz gibi özledim seni. Kutupta yaz gibi özledim seni. Kutupta yaz gibi özledim.